श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 21वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अप्रोक्ष ज्ञेय ब्रह्म का साक्षात्कार जिसे हुआ उसे तत्काल पर पुरुष की प्राप्ति होती है, अनुभव होता है। दृष्ट फल है जीवन मुक्ति, अदृष्ट फल है अपुनरावृत्ति मोक्ष। और जो सगुण उपासक है योग धारणा सहित ओंकार का परब्रह्म के रूप में ध्यान करते हैं, परम पुरुष के रूप में ध्यान करते हैं, उन ओंकार उपासकों को सुषुम्ना नाड़ी से निकल करके मूर्धा द्वारा उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक में जा करके वहाँ पर पुरुष का साक्षात्कार होता है, क्रम मुक्ति होती है। ये बात यहाँ बताई जा रही है जो उपनिषदों ने बताई है। तो जिस पर पुरुष को ज्ञानी तत्काल प्राप्त करते हैं और उपासक ब्रह्मलोक में जाकर के प्राप्त करते हैं, उस पर पुरुष का स्वरूप वर्णन किया 20 और 21 दो श्लोकों में भगवान ने। पर तस्मात्तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः इत्यादि से, प्रकृति से भिन्न है वो और प्रकृति तथा पुरुष में अत्यंत वैलक्षण्य है, उसे तू शब्द ने बताया, अन्य शब्द ने स्पष्ट किया। प्रकृति प्रातिभाषिक है, पुरुष पारमार्थिक है। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। प्रकृति विनाशी है, शांत है, पुरुष अनंत है। ऐसे कई एक परस्पर विपरीत धर्म पुरुष और प्रकृति में है। विपरीत धर्म को ही वैलक्षण्य कहा जाता है। और पुरुष नाम रूप से अनभिव्यक्त है, इसलिए अतीन्द्रिय है। प्राकृत जो समस्त भूत शब्दित कार्यक्रम संघात है, प्रकृति का परिणाम, उन सब कार्यक्रम संघातों में आत्मा के रूप में पुरुष विद्यमान है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित के अनुसार, जैसे घट मठ आदि सभी उपाधियों में आकाश अवस्थित है और उन घट मठ आदि उपाधियों के नष्ट होने पर भी आकाश उन उपाधियों के नाश होने से नष्ट नहीं होता, ऐसे समस्त उपाधिभूत कार्यक्रम संघातों के नष्ट होने पर भी ब्रह्मा जी के स्वाप अवस्था में सब कार्यकरणों का विलय हो जाता है, लेकिन पुरुष अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति से बताया गया। और भगवान ने जो ये नाम रूप से अनभिव्यक्त अतीन्द्रिय पुरुष प्रकृति से विलक्षण बताया, अविनाशीय करके बताया, इसका समर्थन श्रुति भी करती है। इस अभिप्राय से 21वें श्लोक में कहा गया कि अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः। भगवान ने जिस पुरुष को अव्यक्त कहा है, अतीन्द्रिय कहा है, उसे श्रुति अविनाशी भी बताती है। न नश्यति विनश्यति, ये जो भगवान के शब्द हैं इसका समर्थन श्रुति करती है। अथ परायया तद अक्षरम अधिगम्यते, और तद्वा एतद् अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदंती इत्यादि श्रुतियाँ, अक्षर शब्द से इसी अतीन्द्रिय पुरुष को, प्रकृति से विलक्षण पुरुष को अविनाशी बता रही है। और इसलिए उक्त यानी श्रुतौ उक्त, श्रुति में इसे अविनाशी कहा गया है पुरुष को। और अतो अन्यत आर्तम इत्यादि श्रुति, अतः शब्द से पुरुष का परामर्श करके, आर्त शब्द का प्रयोग करके पुरुष से अतिरिक्त प्रकृति तथा प्राकृत जगत को प्रातिभाषिक बता रही है, विनाशी बता रही है। और उस पुरुष को श्रुति ने परम गति शब्द से भी कहा है। परम गति का अर्थ है मोक्ष, ब्रह्म स्वरूप है मोक्ष, साकाष्ठा सापरागति इत्यादि श्रुति इसी अविनाशी पुरुष को परागति भी बता रही है। और उसमें परागतित्व में गति का जो विशेषण है परत्व, वो परत्व है उत्कर्ष, तो स्वर्गादि भी गति है, लेकिन वह परागति नहीं है, क्योंकि स्वर्गादि प्राप्त होने पर भी आवृत्ति होती है, वो पुनरावर्तनशील है। आ ब्रह्म भुना लोकात पुनरावर्तिन अर्जुन से बताया ना, और माम उपेत्य तु पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवंति महात्मानः, इससे बताया गया कि परमात्मा जो पर पुरुष है वही प्राप्त होता है जिन्हें उनकी अपुनरावृत्ति होती है, यानी परमात्मा अपुनरावर्तनशील है और स्वर्ग आदि पुनरावर्तनशील है। तो पुरुष में जो परत्व रूप विशेषण है, परागति शब्द से पुरुष को कहा गया, उस परागति रूप पुरुष में परत्व है अपुनरावर्तनशीलत्व। इसी को स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है कि यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिस पुरुष को प्राप्त करने के बाद न निवर्तन्ते यानी संसार में पुनः जन्म नहीं होता, न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, यह श्रुति ये बताती है कि स यानी पर पुरुष का आत्म रूप से जिसे लाभ हो गया है वह ज्ञानी न पुनरावर्तते, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते इत्यादि श्रुति कहती है, इसलिए उसमें परम गतित्व है। और वही परमात्मा का कहते हैं परम स्थान है, तद धाम परमम मम, श्रुति बताती है तद विष्णु परमम पदम, तो विष्णु शब्द से श्रुति में जिसको कहा गया उसी के लिए यहाँ स्वयं विष्णु ही बता रहे हैं, इसलिए अश्म शब्द का प्रयोग है षष्ट्यंत मम, श्रुतिस्थ विष्णु हो का परामर्शक है मम शब्द, और वह मेरा धाम यानि स्थान परम स्थान है, यानि परम स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है। तो इस प्रकार ये श्रुति सम्मत पुरुष का स्वरूप है जो परह तस्मातु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः इत्यादि से बताया गया पुरुष का स्वरूप है, वह श्रुति प्रतिपादित स्वरूप है। ये किसवें श्लोक से बताया गया। अब उस पर पुरुष की प्राप्ति का अव्यभिचरित साधन जानने की अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई, इच्छा हुई, तो भगवान ने अर्जुन की इच्छा को जाना, जिज्ञासा को जाना, और अव्यभिचरित साधन श्रुति सम्मति बताने के लिए 22वां श्लोक है। इसलिए कहा कि तल्लब्धे उपाय उच्यते। तल्लब्धे, इसमें तत् शब्द का अर्थ है वही सर्वनाम होने से पूर्व का परामर्शक होगा। 20, 21, 22, 20 और 21 श्लोक में जिस पुरुष का स्वरूप बताया गया उस पुरुष का परामर्शक है तत्शब्द। पर पुरुष का स्वरूप बताया गया है इसलिए तत् का अर्थ है पर पुरुष और लब्धि का अर्थ है प्राप्ति। तो तल लब्धे का अर्थ हो जाएगा पर पुरुष की प्राप्ति का उपाय बताया जाता है, उच्यते। तो पुरुष सपर पार्थ भक्त्या लभ्य स्तनन्यया। हे पार्थ, स पर पुरुष, वह जो पर पुरुष है जिसे प्राणी निकाय के बीजभूत अव्यक्त से विलक्षण बताया, वह पर पुरुष अनन्यया भक्त्या लभ्य, अनन्य भक्ति से प्राप्त होता। भक्ति है सेवन, भज सेवायाम, धातु से भावार्थ में घ प्रत्यय करता है, भावार्थ में अक्तिन प्रत्यय, तो भक्ति शब्द बन जाता है। उसका अर्थ होता है भजन, भजन का अर्थ है सेवा, सेवा का अर्थ होता है ग्रहण। सेवा यानी सेवन कहते हैं ग्रहण को। तो पर पुरुष ग्रहण से प्राप्त होता है, ग्रहण है ज्ञान। तो किस प्रकार का ग्रहण ज्ञान, तो कहा अनन्य ज्ञान। भक्ति का विशेषण है, भक्ति का तो अर्थ हुआ ग्रहण, ग्रहण यानी ज्ञान। और वो ज्ञान दो प्रकार से होता है पर पुरुष का भी। एक तो ज्ञाता, ग्रहणकर्ता, ग्रहिता अपने आप को पर पुरुष से भिन्न अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान समझ ले, उनका दास। और दूसरा, और पर पुरुष है अपना स्वामी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। ये भेद ग्रहण से, भेदेन ग्रहण हुआ, स्वयं को अन्य समझ रहा है और जिसका ग्रहण करना है अपना शब्य है पर पुरुष, उसे भिन्न समझ रहा है, तो अन्या भक्ति कहा जाता है इसे। और एक होती है अनन्य भक्ति, तो सेव्य को सेवक अपने से अलग नहीं समझेगा, अपने को अपने सेव्य से अलग नहीं महसूस करेगा, मैं के रूप में ग्रहण करेगा, अहंग्रह चिंतन मैं के रूप में ग्रहण, ये अनन्य भक्ति होती है। हाँ, श्रवण मनन से परोक्ष निश्चय हो गया, तो जिस रूप में श्रवण मनन से स्वयं का निश्चय किया है पर पुरुष के रूप में, पर पुरुष ही मेरा पारमार्थिक स्वरूप है, ये श्रवण मनन का फल है ना परोक्ष निश्चय, फिर वैसा ही पर पुरुष का ग्रहण, ये अनन्य भक्ति है। जैसा श्रवण मनन से निश्चय हुआ, उस निश्चय के रूप, निश्चय के अनुसार पर पुरुष का ग्रहण अनन्य भक्ति कहलाता है। वो है एक प्रकार से मैत्री ब्राह्मण का निधिध्यासन, और भाष्यकार भगवान के विवेक चूड़ामणि की भक्ति, स्वस्वरूप अनुसंधान आत्मी का मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। तो वही स्वस्वरूप अनुसंधान यहाँ अनन्य भक्ति है। तो वो जो स्वस्वरूप अनुसंधान आत्मिका अनन्य भक्ति, ये उस पर पुरुष की प्राप्ति का अव्यभिचरित साधन है, ऐसा श्रुति ने भी बताया है। बाकी साधन हो सकता है साधक का उद्देश्य बदलने से पर पुरुष की प्राप्ति न करा दे, लेकिन स्वस्वरूप अनुसंधान रूप जो भक्ति है यह निश्चित ही पर पुरुष की प्राप्ति कराती है, क्योंकि चिंतन का आत्म रूप से पर पुरुष ही विषय बना। तो चिंतक को जिस रूप में वह चिंतनीय वस्तु का चिंतन करता है उसी रूप में चिंतनीय वस्तु प्राप्त होती है उस चिंतन से। तो आत्म रूप से पर पुरुष का ही चिंतन कर रहा है तो दूसरा कोई प्राप्त ही नहीं होगा, उद्देश्य भी वही रहेगा। इसलिए श्रुति कहती है नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैस वृणुते तेन लभ्य तसेष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। ये यमे वैस वृणुते तेन लभ्य, इस श्रुति ने जो यमेव वृणुते शब्द से बताया है परमात्मा का ही वरण, वो परमात्मा का ही वरण परमात्म प्राप्ति का एकमेव अव्यभिचरित साधन है। तो ये परमात्मा का वरण ही अनन्य भक्ति है। यमेव, इसमें एवकार हटा रहा, यम तो बता रहा है परमात्मा को, यानी यम यानी परमात्मानम, और एवकार बता रहा है अन्य को नहीं, परमात्मा ही पर पुरुष है। यम शब्द से यहाँ के पर पुरुष को ले लो, यमे वैश वृणुते में, तो पर पुरुषम एव वृणुते का अर्थ है वो स्वीकार करता है, उसी को मैं के रूप में ग्रहण करता है, तो वो हो गया अनन्य भक्ति रूप साधन, श्रुति ने कहा। तो फिर वो परमात्मा क्या करते हैं, जब परमात्मा का ही ग्रहण वरण साधक करता है तो तसेष आत्मा भी वृणुते तनुम स्वाम, परमात्मा अपने पर पुरुष का जो यहाँ स्वरूप बताया गया उस स्वरूप को उस साधक के बुद्धि में प्रकट कर देता है। तेषामेव अनुकंपार्थ, वो आत्मभावस्थ हो जाता है। तो तेषाम शब्द से अनन्य भक्तों को लेना, जिनके हृदय में अनन्य भक्ति है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि अनन्यया भक्त्या स परः पुरुषः लभ्य, वह पर पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। जो पर पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त हो रहा है, अनन्य भक्ति पर पुरुष, जिस पर पुरुष की प्राप्ति का अव्यविचरित उपाय है, उस पर पुरुष की विशेषता बताई जा रही है उत्तरार्ध में, कि यशांतस्थानी भूतानि, भूतानि का अर्थ है कार्याणि, आकाश से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत जो समस्त कार्य है उसे भूत शब्द से लीजिए। यस्य अंतस्थानी, जिससे जिसके अंतस्थ है, तो जिस पुरुष के अंतस्थ आकाश आदि सभी भूत है। अंतस्थ कहते हैं अंदर को, तो अंदर जैसे इस समय इस भवन के अंदर हम लोग बैठे हैं, तो क्या उस पुरुष के अंदर सभी भूत भवन में जैसे हम बैठे हैं ऐसे अंतस्थ है? तो कहा ऐसा नहीं, वो भूत और पुरुष इनमें विवर्त उपादान और विवर्त कार्य, ऐसा कार्य कारण भाव संबंध है। ये जगत उसका विवर्त है और जगत का विवर्त उपादान कारण वह पुरुष है। इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है अंतस्थत्व। तो कार्य जो है कारण के अंदर जैसा होता है, जैसे दूध के अंदर घी है, जैसे तेल के अंदर तिल के अंदर तेल है, ऐसे इस भूत शब्दित समस्त कार्य में वो है व्याप्त, कार्य में कारण व्याप्त होता है। तो कार्य कारण भाव इनमें होने से भूत कार्य है, कार्य कारण के अंदर होता है, कार्य कारण के अंदर होता है, ये दिखाने के लिए। अंदर होता है का अर्थ उसमें समाविष्ट होता है, जैसे तेल में समाविष्ट है, दूध में समाविष्ट है घृत, ऐसे ही ये कार्य रूप होने से उसके अंदर है, ये कहा जा रहा है। और कारण व्यापक हुआ करता है कार्य में, इस अभिप्राय से सर्वव्यापकत्व भी बताया जा रहा है कि येन सर्वमिदं ततम, तो इदं सर्वम येन ततम, ये सारा जगत जिससे व्याप्त है। इदं सर्वम शब्द से जगत को लेना है, ततम से लेना है व्याप्तम। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि, यह श्रुति बता रही है कि पर पुरुष के कल्पित एक अंश में ये सारा जगत है और पर पुरुष सारे जगत को व्याप्त करके अपने त्रिपाद स्वरूप से अवशिष्ट ही है। तो ये न सर्वमिदं ततम, तो जो सब में व्याप्त है ये सारा जगत जिसका कार्य है, वह पर पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है, ये यहाँ पर कहा गया। यही भाष्य में बताया जा रहा है कि पुरुष, तो पुरुष शब्द की दो प्रकार से उत्पत्ति बताते हैं, पुरिशयनात् पुरुष एक उत्पत्ति। तो पुर कहते हैं शरीर को, इसलिए पुरिशयनात् याने शरीर में रहने से, शयन है स्थिति, तो शरीर के अंदर वह प्रत्येक आत्मा के रूप में सभी शरीरों के अंदर है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट के अनुसार ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। तो पूर्व हो गए कार्यकरण संघात और उनके अंदर जो रहता है, शयन का अर्थ यहाँ पर रहना है, सोना नहीं, वो सोता ही नहीं है, श्रुति तो उसे कहती है अभिचाकशीति, वो देखता रहता है, सोता नहीं है। सोने का तो अर्थ होता है कार्यकरण संघात का व्यापार से उपरत होना, तो उसका तो कार्यकरण संघात ही नहीं है, वो तो अपानी पाद है, अवाकी है ना, अवाकी का अर्थ है सभी इंद्रिय रहित, करण रहित। तो करण रहित होने से करणों के व्यापार से उपरत तो वो होगा जिसकी जिसकी इंद्रिया होगी, करण होंगे, और करण का अपने अपने व्यापारों से बाह्य करणों का तथा अंतःकरण का उपरत होना ही सुषुप्ति है। तो ये सोता नहीं है, उसे तो कहा जाता है अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति, वो जगता ही रहता। वो सुषुप्ति में भी जहाँ ये करण विलीन होते हैं, वो जो समस्त भूत समुदाय का बीज भूत अव्यक्त है, उसका भी साक्षी बन करके जगता रहता है। सुषुप्ति का भी साक्षी है ना वो, तो सोएगा तो कैसे देखेगा, इसलिए वो तो देखता ही रहता है। अभी चाकशीति का अर्थ होता है देखता ही रहता है, देख रहा है का अर्थ है जान रहा है, वो स्वरूप से ही जानता है, इसलिए स्वरूपतः कभी सोता नहीं है। सोना तो अज्ञान है और वो अज्ञान से असंश्लिष्ट है, इसलिए पूरी सेनात यानी अज्ञान का परिणाम रूप जो ये कार्यक्रम संघात उसमें साक्षी के रूप में अवस्थित होने से पूरी सेनात का अर्थ है, उसे पुरुष कहता है। एक उत्पत्ति हुई, दूसरी उत्पत्ति है पूर्णत्वात् पुरुष, वह पूर्ण होने से पुरुष है, और पूर्ण कहा जाता है अविनाशी तत्व को, पूर्ण यानी अविनाशी, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न, उसे पूर्ण कहते हैं। और जो देश से काल से या वस्तु से परिछिन्न है उसे अपूर्ण कहते हैं, अल्प कहते हैं। तो ये देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है, पूर्ण का अर्थ है सर्वत्र व्यापक होने से पूर्ण है, और नित्य होने से काल से अपरिछिन्न है इसलिए पूर्ण है, और कोई भी वस्तु उससे भिन्न नहीं है इसलिए वस्तुकृत भेद उसमें नहीं है। वस्तुकृत परिछिन्नता का अर्थ होता वस्तुओं का भेद, तो कोई वस्तु से भिन्न हो स्वतंत्र सत्ता वाली तब तो उसका भेद इसमें रहेगा। तो जैसे रस्सी में, रस्सी के अज्ञान से कल्पित जो सर्प है उसका भेद वास्तविक नहीं होता, क्योंकि रस्सी ही अपने ही अज्ञान से सर्प के रूप में दिख रही है, उस सर्प का रस्सी से अलग अस्तित्व न होने से उस रस्सी के अज्ञान से कल्पित सर्प का रस्सी में भेद नहीं है। ऐसे अव्यक्त और अव्यक्त का परिणाम रूप महदादि समस्त जगत, इस अव्यक्त में ही अतिन्द्रिय जो पुरुष है इसी में रस्सी में कल्पित सर्प के तरह है, इसलिए अव्यक्त सहित अव्यक्त के परिणामात्मक जगत की इस पर पुरुष की सत्ता से अलग सत्ता ही नहीं। अलग सत्ता न होने से इस पर पुरुष से भिन्न किसी को नहीं कहा जा सकता, इसलिए उसका भेद भी किसी जगत का वस्तु का पुरुष में नहीं रहेगा। पुरुष है वस्तुतः अपरिछिन्न, इसलिए वस्तुतः अपरिछिन्न इसलिए कि उससे कोई भी वस्तु अलग स्वतंत्र सत्ता वेदांत सिद्धांत के अनुसार नहीं रखती है, इसलिए वस्तुतः अपरिछिन्न है। और जिसमें वस्तुतः अपरिछिन्नता, कालतः अपरिछिन्नता, देशतः अपरिछिन्नता है उसे पूर्ण कहा जाता है। तो पूर्णत्वात् पुरुष, ये जो पर पुरुष है ये इसलिए पूर्ण है देश काल वस्तु से अपरिछिन्न होने से, और इसलिए पूरी सेनात् पूर्णत्वात्वा पुरुष, ये दो प्रकार की पुरुष शब्द की उत्पत्ति हुई। हाँ ठीक है हाँ? तो युत्पत्ति तो एक जैसी है, इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं। पूर्णत्वात वहां पर भी कहा पुरुष और पूरी, हाँ पूरी सेना तो यहां पर भी बताया, और पूर्णम अनेन का अर्थ है कि जिससे ये सब व्याप्त है कार्य वर्ग, वो है पूर्ण। तो हे पार्थ संबोधन है, और परह शब्द का अर्थ करते हैं निरतिशयो। तो पुरुष पर है यानी निरतिशय यानी निर्विशेष है। निरतिशय में अतिशय शब्द का अर्थ होता है विशेष, निरतिशय का अर्थ हो जाएगा निर्विशेष, वह निर्विशेष पुरुष है। तो निरतिशयो यस्मात् पुरुषात् न परम किंचित, क्या यस्मात् पुरुषात् न परम किंचित स भक्त्या लभ्य, जिस पुरुष से पर यानि भिन्न कुछ भी नहीं है, का मतलब स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं है, सबका सब इसी में कल्पित है, जो अनात्मा के रूप में प्रतीत हो रहा है, अव्यक्त और अव्यक्त का परिणाम जगत, वो इससे भिन्न नहीं है। तो इसलिए कहते हैं यस्मात् पुरुषात् न परम किंचित, किंचित यानी कुछ भी, और परम का अर्थ है स्वतंत्र सत्तावान, भिन्न, भिन्न यानी स्वतंत्र सत्तावान, किंचित नास्ति कुछ भी नहीं है, सबका सब इसी में कल्पित है, सबका जो अधिष्ठान है पुरुष, वह पुरुष निरतिशय पुरुष है। विशेषता तो ये अनात्मा उपाधि के कारण आती है ना, कारण उपाधि तथा कार्य उपाधि को लेकर के विशेषता है, और ये विशेषता का प्रयोजक उपाधि स्वतंत्र सत्तावती है नहीं इससे अलग, इसलिए वह पुरुष एकमेवा द्वितीय है। और वो जो एकमेवा द्वितीय पुरुष है उसकी प्राप्ति का उपाय भी उसे अलग समझना नहीं है, मात्र एक वही है और दूसरा कोई है ही नहीं, इस रूप में उसका ग्रहण ही उसकी प्राप्ति का उपाय है, क्योंकि दूसरा तो कुछ उससे अलग स्वतंत्र सत्ता वाला है ही नहीं, इसलिए उसके तरह स्वतंत्र सत्ता वाला किसी दूसरे को समझना ही उसकी प्राप्ति में प्रतिबंधक है, दूसरे को सत्ता देना ही। हाँ, इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में ये कहा ना, ब्रह्म तत् परादात यो ततः अन्यत् ब्रह्मविदु, यह वेद विदु नहीं वेद, तो जो ब्रह्म याने ब्राह्मण को ततः याने ब्रह्म से परमात्मा से अलग समझता है, मैं ब्राह्मण हूँ ऐसा, तो ब्राह्मण तो शरीर है और ब्रह्म से भिन्न हूँ, तो ये ब्राह्मण क्या करता है फिर अपने आप को, जो ब्राह्मण समझ रहा है वो ब्राह्मण उसे परमात्म प्राप्ति से वंचित रखता है, परमात्मा तो न ब्राह्मण है न क्षत्रिय है। क्षेत्रम तत्परादात यो ततः अन्यत् क्षत्रम वेदः, क्षत्रम यानी क्षत्रिय, उसे पर पुरुष की प्राप्ति से वंचित रखता है, मतलब पर पुरुष की प्राप्ति में प्रतिबंधक बनता है। कौन सा क्षत्र? जो क्षत्र याने क्षत्रिय को ब्रह्म से अलग समझ रहा है, ब्रह्म से अलग सत्य समझ रहा है क्षत्रिय जाति को, वह क्षत्रिय जाति को सत्य समझने वाला पर पुरुष की प्राप्ति से वंचित रहता है। क्षत्रिय जाति को सत्य समझना ही एक प्रकार से वो बाधक बन गई, प्रतिबंध हुआ। ऐसे आगे आता एक एक का नाम कुछ गिना करके, सर्वम तत्परादात तम परादात यो सर्वम ततः अन्यत वेद। तो सर्वम यानी सर्वम से सब जगत की वस्तु, जो जो जिस जिस वस्तु को ब्रह्म से अलग समझा जा रहा है सत्य स्वतंत्र सत्तावान, वह वह वस्तु ब्रह्म प्राप्ति से वंचित रखती है उस वस्तु को सत्य समझने वाले को, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होने देती, ब्रह्म प्राप्ति में दीवाल बन करके सामने आ जाती है, प्रतिबंधक बनती है वो वस्तु। इसलिए यहां पर कहते हैं कि यस्मात् पुरुषात् न परम किंचित, जिस पुरुष से परम यानी भिन्न स्वतंत्र सत्ता वाली कोई भी वस्तु नहीं है, और ऐसी स्थिति होने पर यदि कोई किसी वस्तु को स्वतंत्र सत्ता वाला समझेगा उस ब्रह्म से भिन्न, तो फिर वो वस्तु ही ब्रह्म की प्राप्ति में प्रतिबंधक बनेगी कि नहीं, ये द्वैत ग्रहण हो जाएगा। एक ब्रह्म सत्य है, दूसरा वो वस्तु भी सत्य है, तो फिर द्वैत ग्रहण करने वाले को अद्वैत ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी? उसका वो द्वैत ग्रहण ही अद्वैत प्राप्ति में बाधक बन जाता है, प्रतिबंधक बन जाता है। इसलिए यस्मात् पुरुषात् न परम किंचित, स वह पुरुष अद्वितीय पुरुष प्राप्त होता है भक्ति से, लेकिन कौन सी भक्ति से? अनन्य भक्ति से। अनन्य भक्ति है ज्ञान लक्षणा भक्ति, ज्ञान लक्षणा भक्ति है स्वस्वरूपानुसंधान। तो स भक्त्या लभ्य, तू शब्द एव कारार्थक समझना, यानी लभ्य एव ऐसा, इस अनन्य भक्ति से तो वो प्राप्त होता ही है। ज्ञान लक्षण या भक्ति से बता, यानी भिन्न भेद भक्ति नहीं, ज्ञान लक्षणा भक्ति, अभेद भक्ति, अनन्य भक्ति। और उसी ज्ञान लक्षणा भक्ति का ही यहाँ पर भक्ति शब्द से ग्रहण करना है, इसे दिखाने के लिए ये अनन्यया भक्ति का विशेषण है। इसलिए कहते हैं अनन्यया यानि आत्म विषयया, अनन्यया का अर्थ कर दिया, जिसका विषय मात्र आत्मा ही है, अनात्मा किसी भी रूप में जिसका विषय नहीं है वो भक्ति। तो आत्मविषयक भक्ति माना जाता है अहम वृत्ति को, इसलिए श्रुति ने कहा कि आत्मा इत्येव उपासित, उपासित यानी गृहीत, वो ज्ञान लक्षणा भक्ति को बताने वाला सूत्रात्मक वाक्य है, आत्मा इत्येव उपासित। तो आत्मा इत्येव, इसमें आत्मा का अर्थ है मैं, तो मैं इसी रूप में ग्रहण कर ले। तो मनुष्य तो मैं नहीं है, देवता तो मैं नहीं है इंद्र, ब्रह्मा तो मैं नहीं है, केवल आत्मा यानी मैं के रूप में ग्रहण। फिर मैं कर्ता, मैं भोक्ता इत्यादि, ये तो व्यभिचरित हो जाता है। तो अहम वृत्ति बनेगी और बाकी विशेषताएं जिन उपाधियों के कारण आती है, समष्टि या वेष्टि उपाधि में से कोई भी अनात्मा उपाधि को मैं वृत्ति का आलंबन नहीं बनने देना। तुम पदार्थ का भी शोधन कर लिया, तत्पदार्थ का भी शोधन कर लिया, और शोधित जो उपाधि से विविक्त तत्पदार्थ और तुम पदार्थ है वह एक रस है, एक रूप है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। शोधित तुमर्थ में और शोधित तदर्थ में दोनों भी निर्विशेष चेतन है, उनमें स्वतः कोई भेद नहीं है। और जिनमें स्वतः कोई भेद नहीं है ऐसे शोधित तदर्थ के रूप में शोधित त्वमर्थ का मैं के रूप में ग्रहण, अहम वृत्ति बन रही है, वह न तो त्वम पदार्थ के किसी उपाधि को पंचकोश में से ग्रहण कर रही है, आलम्बन बना रही है, न तो तत्पदार्थ की किसी उपाधि को आलंबन बना रही है, मात्र निर्विशेष चेतन को ही मैं के रूप में ग्रहण कर रही है। तो वो भक्ति है अनन्य भक्ति, ज्ञान लक्षणा भक्ति, आत्मविषया भक्ति, इष्ट निधि ध्यासन है, स्वरूप अनुसंधान है। और ये यदि होता है निरंतर दीर्घकाल आदर पूर्वक, तो इससे वह पर पुरुष प्राप्त होता ही है, ये यहां पर कह रहे हैं। तो ज्ञान लक्षण या अनन्य का अर्थ कर दिया आत्मविषय या यस्य पुरुषस्य अंतस्थानी अने मध्यस्थानी कार्यभूतानी भूतानी, तो जिसके मध्य में अने बीच में स्थित है भूत अने कार्य, कार्यात्मक ये जगत जिसके अंदर है, का मतलब जो समस्त जगत का कारण है, ये दिखाने के लिए आगे वाला वाक्य है कि कार्यम ही कारणस्य अंतर्वर्ती भवति, जैसे मिट्टी में घड़ा होता है, कारण में कार्य रहता है तभी तो उससे प्रकट होता है, पत्थर के अंदर मूर्ति है तभी तो वो प्रकट होती है उसमें से, न हो तो मूर्तिकार मूर्ति बना नहीं सकता, पत्थर में मूर्ति ना हो तो। छिनी हथौड़ी से तो मात्र वो क्या करता है, मूर्ति पर जो आवरण है वो हटाता है, और फिर वो आवरण हटते ही अनावृत मूर्ति अभिव्यक्त होती है पत्थर में से, जैसे सारा आवरण हट जाता है ऐसे, यानी जैसे पत्थर में मूर्ति अवस्थित है ऐसे सारा ब्रह्मांड पूरा कार्य वर्ग इस जिस पुरुष के अंदर अवस्थित है कार्य होने से। तो ये कहते हैं कि कार्यम ही कारणस्य अंतर्वर्ती भवति, कारण के अंदर कार्य को माना जाता है, ऐसे ये सारे भूत जिसके अंदर है यानी उसके कार्य होने से, और वह अपने कारण अपने कार्य में व्याप्त होता है, जैसे घड़े में मिट्टी व्याप्त है अंदर बाहर सब, ऐसे ही येन पुरुषेण सर्वम इदम जगत ततम नेने व्याप्तम, जिस पुरुष से ये सारा जगत व्याप्त है जैसे घड़ा मिट्टी से व्याप्त है, अंगूठी सोने से व्याप्त है, ऐसे पर पुरुष से ये सारा जगत व्याप्त है, पर पुरुष विवर्त उपादान कारण है सारे जगत का, कल्पित सर्प में व्याप्त हैं जैसे रज्जु, ऐसे सारे जगत में जो परपुरुष व्याप्त है वह परपुरुष ज्ञान लक्षणा अनन्य भक्ति से प्राप्त होता, उपलब्ध होता। तो ये ज्ञान जो है उस परपुरुष की प्राप्ति का उपाय बताया अनन्य भक्ति से। अब उपासना को सब ये निर्विशेष निधिध्यासन तो एक ज्ञान कहलाता है, ज्ञान का अंतरंग साधन होने से। उपासना जो सगुण की है, ओंकार उपासना आदि है, ये भी इसी पर पुरुष की प्राप्ति का साधन है, लेकिन क्रम मुक्ति का साधन है। और वो क्रम मुक्ति के लिए उत्तरायण मार्ग की अपेक्षा होती है। उत्तरायण मार्ग की चर्चा आगे कर रहे हैं, वो हम लोग कल करते हैं।